أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minel zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O çetin hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Ali İmran suresinde 142. ayet-i kerimesinde bize şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla buyurdu. أَمْ حَسِبْتُمْ Zannettiniz mi? Öyle mi hesap ettiniz? Öyle mi düşündünüz? Kendinizi öyle mi kandırdınız? Nasıl hesap ettiniz? اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ Cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Bak Allah Teala biz Müslümanlara hitap ediyor bu ayet-i kerimede. Nasıl hitap ediyor? Bir sualle hitap ediyor. Cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Bugün bütün Müslümanlar cennete gireceğini zannetmiyor mu? Herkes cennete gireceğini zannediyor ve herkes bunu canı gönülden istiyor. İstiyor ama istemenin bir delili olması gerekiyor. Delil nedir? Çalışma ve gayret olması gerekiyor. Bak şimdi Allah Teala soruyor. Sokağa çıkın. İnsanlara sorun. Müslüman kardeşim, cennete girmeyi ister misin? Tabii ki isterim. Tabii ki isterim. Annem anlattı, dedem anlattı, peygamberim anlattı, sahabe anlattı, hadisler anlattı, ayetler anlattı. Ben cenneti istiyorum. Ama cennete girmenin bir bedeli var. Bu hayatta bazı şeylerden kaçınmak zorundasın. Bazı şeyleri de emredildiği için yapmak zorundasın. Bunları biliyor musun? Yok. Ben Müslümanım. Müslüman olduğumu söylemem cennete girmem için yeterlidir. Hayır. Yeterli değil. Ayeti tefsir eden İmam Fahreddin Razi başka bir ayetle tefsir ediyor. İmam Razi'nin özelliği nedir? Kur'an'ı önce Kur'an'la tefsir eder. Sonra sünnetle tefsir eder. Sonra sahabeden nakiller yapmaya başlar. Önce Kur'an ayetiyle tefsir ediyor. Ne diyor? Bu ayeti başka bir ayet-i kerime tefsir eder. Onlar sadece inandık demeleriyle, hiç imtihana geçirilmeden, hiç imtihan edilmeden salıverileceklerini mi zannediyorlar? İnandık, Müslümanız deyip biteceklerini mi zannediyorlar? Bütün olayın bittiğini mi zannediyorlar? Ben bir doktorum deyip bütün olayın bittiğini mi zannediyorsun? Ben bir futbolcuyum demekle futbolcu olmuyor mu? Ben çok usta bir çantacıyım demekle, ben üstad bir ressamım demekle iş bitiyor mu? İnsanlar senden ne görmek ister? O işin, o ustalıktaki mahiyetinin, özelliğinin iz düşümünü görmek ister. Hareket, usta bir futbolcuyum diyorsan kaliteli bir futbol takımında top oynayacaksın. Ben bizim mahallenin halı saha futbol takımında oynuyorum hocam. Olur mu? Olmaz. Halı saha topu değil. Profesyonel olacaksın. Usta olacaksın. Sözleşmeyi imza atacaksın. Usta bir ressamım diyorsan dağları, ağaçları ve güneşi öyle bir çizeceksin ki resmi takip eden, resmi gören adam diyecek ki bu adam sanki olayın içindeymiş gibi çizmiş. Dolayısıyla bir sözü söylediğin zaman ne gerekiyor? İspat gerekiyor. İmam Razi hangi ayet-i kerimeye getiriyor? Onlar sadece inandık demeleriyle, hiçbir sınava getirilmeden, hiç sınav edilmeden bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? Hayır. Biz iman ettik diyoruz, bu başlangıçtır. Hemen peşinden İslam'ın şartları geliyor. Bu şartları yerine getirmeyen anahtarın 5 tane dişini yerine getirmemiş demektir. Bak, 4 diş oldu mu anahtar çalışmaz. Anahtarında 5 tane diş varsa, dişlerden bir tanesini törpüle. Sadece bir tanesini. 4 tane dişli o anahtarını evinin kapısına koy. Açabilir misin? Ne evini açarsın, ne arabanı açarsın, ne de gizli kasanı açarsın. Kasamda 500 bin TL var diye dur sen. Anahtarın ucu gitmiş. Açamazsın. Ne gerekiyor? 5 dişin tamamının yerinde olması gerekiyor. Allah bize İslamiyet'te 5 ana şart vermiştir. Bütün diğer şartlar bu ana şartın devamında gelir. Şu halde inandık demeyle bu iş bitmiyor. Cenneti istemeyle bu iş bitmiyor. Ne gerekiyor şimdi Allah Teala Hazretleri? Başta soruyu bize sordu. Şimdi devamını getiriyor ayet-i kerimede. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Allah sizin içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadıkça cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Cihad edenler, kardeşler, bir Müslüman, ben Müslümanım dedikten sonra ona bir şey farz olur, cihad. Cihad 2 türlüdür. 1- Savaş zamanında kılıçla, silahla, kanla, barış zamanında ilimle, kalemle, kitapla, tebliğ ile, davetle. Şu zamana kadar barış zamanındaydık. Ne yaptık? Tebliğimizi yaptık, davetimizi yaptık. Ama 2 haftadan beri ne oldu? Kalem cihadı, kelem cihadı köşeye çekildi. Açıktan cihada girdik. Bir istila tehlikesi atlattık. Bu bir darbe tehlikesi değil, istila tehlikesi. Ülkemizi istila etmek istiyorlardı. Bunun ilk adımı Mossad'ın ve CIA'nin köpeği olan FETÖ örgütü bir iç savaş çıkartmak için meclisi bombaladı. Cumhurbaşkanına saldırı düzenledi. Bir sürü tuzak kurdu. Tankları sokağa çıkarttı. Çıkarılamayan Allah'ın yardımıyla içerideki vatansever askerlerin karşı koymasıyla çıkarılamayan bir sürü tank var, bir sürü zırhlı var, bir sürü roketler var. Elhamdülillah akamete uğradı. Gayeleri neydi? Hem Sünni kesimden, hem Alevi kesimden, hem Kürtlerden, hem Türklerden öldürebildikleri kadar insanı öldürecekler. Ve bu milleti birbirine kırdıracaklardı. Millet birbirini kırmaya başladığı zaman ne olacaktı? Dış ülkeler, NATO olaya müdahale edecek. Burada iç savaş başladı, bizim burayı düzeltmemiz lazım diyecekler. Ve bize o eşsiz demokrasilerini getireceklerdi. Bu olmasın diye biz ne yaptık? Cihada çıktık, açık cihada çıktık. O gece kalem cihadı, kelam cihadı bitti. Açık cihat çıktı, kanla ve kemikle. İnsanlar sokaklara döküldüler. Tankların arasına, önüne çıktı insanlar. Kurşunlara göğüs gerdiler. Rabbime hamdolsun, ilk adımı biz kazandık. Bu ilk mücadeleyi biz kazandık. İnşallah devamını da biz kazanacağız. Allah'ın yardımı bizimledir. Biz yeter ki kendimizi bozmayalım. Şimdi kardeşler, bu adamlar başarılı olsaydı ne olurdu? İstila olsaydı ne olurdu? İç savaş çıksaydı ne olurdu? Biz bu ülkeye müntezip olan Müslümanlar ne yapacaktık? Hemen devlet yetkililerimize başvuracaktık. Her aileden bir kişiyi silahlandır. Ey reisi cumhur, ey başbakan, biz bu ülkenin insanıyız, bizde silah yok. Kalabalık olarak bu şerefsizlerden çok daha fazla kalabalığız. Ölüm bizim için bir mükafat. Bu köpeklerin hepsi ölümden korkar. Ama bizde silah yok. Sen her aileden bir erkeğe silah verirsen, her aileden bir erkek kendini bu yolda, cihat yolunda, vatanı, namusu ve bayrağı kurtarmak yolunda kendini feda eder. Savaşırız diyecektik. Ama olay buraya gelmedi elhamdülillah. Bedenimizi siper ettik, sokaklara çıktık. Kafirlerin tuzakları başlarına döndü. 40 yıllık bir tuzak kurdular. 40 sene bu tuzak 3 yıllık 5 yıllık değildir ha. Adamı 15 yaşında aldılar. 15 yaşından itibaren eğitmeye başladılar. Ağlayarak sohbet edebilen tek adamdı o. Daha dünyada işi yoktur. Bir adam sohbet esnasında ağlayabilir ama ağladığı esnada durur. Ağlamasını duraksatır, durur, sonra sohbetine devam eder. Sonra belki bir daha duygulanır. Ama hiçbir adam hem ağlarken hem konuşamaz. Dünyada bunun bir örneği yoktur. Bu adama öyle bir kabiliyet verdiler ki ağlarken konuşuyor. Ağlarken vaaz vermeye devam edebiliyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun. Amin. Bir adam nifakta, günahta ileriye gittiği zaman gözlerine malik olur. Bakın Allah'ın peygamberinin tespitine bakın. Gözlerine malik olur ne demektir? İstediği zaman ağlar, istediği zaman durur. Ağlamak çok zor bir şeydir, bunun taklidi olmaz. Ama nifakta ileriye giderse, kalbindeki münafıklık ileri seviyeye giderse öyle bir rol çalar ki, öyle bir rol yapar ki deyimi Hollywood artistleri yapamazlar. Bakın Hollywood'daki artistlere gidin, ağlama sahneleri geldiği zaman gözlerine damla damlatmak zorundadırlar. Ama bu nasıl bir artist ki? Bir anda tak tak bir hareket yapıyor, mendili getirmesiyle beraber vaazın içine gözyaşları salyası mı karışıyor. Bu usta bir yetiştirme. Usta bir iş bu. Bugüne kadar bu insanlara reddiyemizi yaptık. Diyalog reddiyelerini ben 4 sene önce yapmaya başladım. Yahudi, Hristiyan, Müslümandır. Onlar da bizim kardeşimizdir, cennete gireceklerdir. Bu FETÖ örgütü bunu söylüyordu. O zamana kadar ben böyle pisliklerini bilmiyordum. Benim bildiğim tek pislik İslam'ın ayetlerini inkar etmesi. Bu Kur'an'ı inkar etmesi. Ben bunu gördüm sadece. Bu adamlar açıktan Kur'an'ı inkar ettiler. Allah'ın ayetlerini yalanladılar. 4 sene önce reddiye bundan dolayı başladık. Yalanladılar, yalanladılar. Hadisleri yalanladılar. Yahudi, Hristiyan cennete girecek dediler. Onlarca ayeti inkar ettiler. Bu ehli sünnet olan bütün Müslüman hocaların tepesine attırdı. Hemen reddiyeler başladı. Diğer konulara reddiye yapmadık. Biz sadece İslam'a karşı olan meselesine reddiye yaptık. Şimdi kardeşler, Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, cihat yapmadıkça sakın ola hesap etmeyin. Sakın düşünmeyin. Neyi düşünmeyin? Cennete gireceğinizi düşünmeyin. Nasıl cihat yapacaksın? Bir, önce nefsinle mücadele gireceksin. Nefisle mücadele tasavvuf yollarında olur. Ahlak okullarında olur. Önce ilim öğrenirsin. Öğrendiğin ilmi fiiliyata dökmeye çalışırsın. Fiiliyatla beraber resmi olarak sen nefsinle mücadeleye, yani Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle büyük cihada başladın. Kendini şu anda yenmeye çalışıyorsun. Kötü ahlaklarını, kötü isteklerini izale etmeye çalışıyorsun. Ruhunu ve kalbini bozulmaktan kurtarmaya çalışıyorsun. Sen şu anda bir mücahitsin. Bunda ilerlemeye başladığın zaman, kuvvetlenmeye başladığın zaman Allah Teala ilmini artıracaktır. Sonra tesirini artıracaktır. Güne kadar hiçbir sözünü, hiçbir kelimini dikkate almayan insanlar seni dinlemeye başlar. Kafalarında takılan bazı sualler olduğu zaman sana gelirler. Halbuki senin ilmi olarak çok bir vasfın yoktur, bir dervişsindir. Ama bu adamlar sırf güvendiği için, seni sadık ve samimi gördüğü için sana gelirler. Kardeşim şöyle bir sıkıntı var. Bunun fetvasını biliyor musun? Sen sohbetlere giden bir adamsın. Neden sana güveniyor da cami hocasına gitmiyor? Çünkü biliyor ki sen bu işi para için yapmıyorsun. Sen bu işi Allah için yapıyorsun. Yani ayetin deyimiyle cihat yapıyorsun. İşte bu cihadı yapmaya başladığın zaman sen artık cennete hesap edebilirsin. Bu cihadı yapmadığın zaman ve hayatında karşına gelecek olan sıkıntılara sabretmediğin zaman cennet sadece şarkılarda geçen bir kelimedir senin için. Bir, cihad et, aranızdan cihad edenleri ortaya çıkartmadıkça, ayet devam ediyor, ve ya'leme sabirin, sabredenleri ortaya çıkartmadıkça cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben bunları ortaya çıkartacağım. Hem cihad edeceksin, hem de bunu daimi olarak yapacaksın. Ben 2 hafta, 3 hafta takılayım, sonra keyfime bakarım. Yok, bu cihat hayatının sonuna kadar devam edecek. Sakın ilmim kuvvetlendi diyerek sohbet meclislerini terk etme. Sakın! Okçular Tepesi'ni bırakma. 40 tane sahabi Okçular Tepesi'ni terk etti. Bütün ümmet kıyamete kadar onun pişmanlığını yaşayacak. 40 tane okçu. Neden terk ettiler? Tamam, biz bu işi bitirdik. Biz bu savaşı kazandık dediler. Resulullah Aleyhisselam'ın emrini dinlemediler. Tepeyi terk ettiler. Ne oldu? Savaş 360 derece döndü. Sakın kendime oldum deme. Sakın ben bu işi bitirdim deme. Çünkü alimlik öyle bir şeydir ki, alim ne zaman ben alimim derse o cahildir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu ilimler, bu sohbetler, bu meclislere gelip gitmeler sabırla ve sebatla ömrünün son demine kadar devam edecek. Bu bitmeyecek. Bittiğini düşündüğün anda şeytanın seni bitirdiği andır. Bunu sakın unutmayasın. İmam Razi Hazretleri ayeti anlatırken diyor ki, bu ayeti daha kolay anlayabilmek için bir misal getireyim. Bu ayet tıpkı şunu demiş gibidir. Bir adama gidersin ve dersin ki, balık yiyeceğin zaman süt yeme, süt içme. Balık yiyeceğin zaman ayran içme. Balık yiyeceğin zaman yoğurt yeme. Çünkü ikisi bir arada olmaz. Neden kardeşler? Tıpta da bunun yeri vardır. Bir adam balık yerse o esnada süt ürünü yiyemez, içemez. İçerse ne olur? Balık biraz bayatsa zehirlenir. Aynen bunun gibi diyor İmam Razi Hazretleri. Bir adam hem cihat yapmayacak, hem sabretmeyecek, hayata ve cihada, ibadetlere sabretmeyecek, hem de cenneti isteyecek. Muhaldir. Bu üçü yan yana gelmez. Hayatının sonuna kadar cihatta olacaksın. Barış zamanında kelamla, kalemle, savaş zamanında bedeninle, ruhunla, hayatının sonuna kadar bu cihat bitmeyecek. Yine hayatının sonuna kadar buna sabredeceksin. Bu ikisi olduğu zaman ancak o zaman cennetten bahsedebilirsin. Bir ümitle Allah Teala'dan bekleyebilirsin. Bunlar olmazsa sen boş bir adamsın demektir. Boş bir adamsın demektir. Bakın, bugün camilerimizdeki imamlar ikiye ayrılır. Bir, maaşla çalışan imamlar, maaş için çalışan imamlar, bunlar sıradan imamlardır. İki, mücahit olan imamlar. Ne demek mücahit? Sadece beş vakit namazını kıldırıp orada durmuyor. Oradaki gençlerden 3-5 tanesini buluyor, hemen 5-10 dakika bir ilmi sohbet yapmaya çalışıyor. Onlara bir şeyler vermeye çalışıyor. Bu adamlara İslam'dan, cihattan, sabırdan, ilimden ne öğretebilirim diyor. Bu adama mücahit imam denir. Öbür imam ne? Namazımı kıldırayım, işime gideyim ya. Ben bunu dünyayı ben mi düzelteceğim ya? Bu imam problemli imam. Bu imam zayıf imam. Biz her pazar sabahı cemaat halinde İstanbul'da bir camiye gideriz. Her pazar başka bir camiye gideriz. Bu hafta da inşallah başka bir camiye gideceğiz. Bu organizasyonu ayarlayan Okan kardeşim, hafta arası o camiye gitmeden önce hafta arası bir kere camiyi bir teşhise gidiyor. İmamla bir görüşeyim diyor. Pazar günü açıyor mu açmıyor mu bakayım diyor. Bir caminin açılıp açılmadığını kontrol etmek ayıp bir şey değil mi kardeşler? Şu anda İstanbul'da pazar sabahı açılmayan camiler var. İmamları pazar günü tüm gün boyunca camiye gitmiyor. İş yerlerinin içinde kaldığı için kale içi camileri, esnaf yok orada. Pazar günü camiye gitmiyor. Bu olmasın diye Okan kardeşim ne yapıyor? Hafta arası gidiyor oraya. İmamla konuşuyor. Geçen hafta gittiğimiz camideki imama gitmiş hafta arası. Çarşamba ya da perşembe. Hocam demiş, pazar günü cemaatle halinde geleceğiz. Burada mısın değil misin? Hoca titremeye başlamış. Normal bir imama gidip dersen ki kardeşlerimiz de genç, cemaatten kardeşlerimize geleceğiz. Ne der? Allah sizden razı olsun kardeşim, gelin çayımızı çorbamızı için ya. Millet genç arıyor. Aklı başında bir Müslüman genç arar. Dini öğreteyim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilk yaptığı iş ümmetin gençlerine İslam'ı öğretmek ve onları cihada yollamak. Tebliği böyle yaptı Allah Resulü Aleyhisselam. Hoca yetiştirdi. Bu imam ne diyor biliyor musun? Kardeşim şimdi ortalık çok karışık biliyorsun. Ortalık çok sıkıntılı. Siz kimlerdensiniz? Hangi cemaattensiniz kardeşim? Bizim Okan kardeşe söylemiş. Okan kardeş demiş ki, ya hocam demiş, biz Allah ve Resulüne bağlıyız. Ehli sünnet ve cemaatiz biz demiş. Tamam kardeşim demiş, o zaman problem yok, gelin demiş. İmam adam tereddüt içinde korkuyor, titriyor ve gelen insana soruyor. Bir Müslümana sorulur mu sen hangi cemaattensin ya? Müslüman değil misin kardeşim? Müslümanım. Gel. Gel, çayımız çorbamız beraber. Allah'a hamdolsun böyle karşılan imamlar da var. Bizi kahvaltı sofrasına oturttular. Böyle imamlar da var ama cihat şuurunda olmayan imamların sayısı çok fazla. Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki, cihad etmeyen bir adam, kendisini cihada alıştırmamış bir adam, hayat gayesi cihad olmayan bir adam durgun su gibidir. durgun su, akmayan su kokar ve buharlaşır. Denizleri görmez misiniz? Devamlı surette hareket halindedir. Kokmasın ve buharlaşmasın diye. Allah Teala deniz sularını ve ırmakları devamlı hareket halinde tutar. İnsan da aynı su gibidir. Eğer durgunsan namazımı kılarım, işime giderim, başka bir şeye karışmam. Ne denir bu adama? Durgun su. Kokuyor. Ehli olan bunun koktuğunu anlar. Kokuyor bu adam. Bu adamda cihat şuuru yok. Bu kafadaki adamlar o gece evde oturuyordu. Ama cihat kafasındaki adam benim vatanımı ne FETÖ alabilir, ne İran kafalılar alabilir, ne CIA alır, ne de Mossad alır. Benim vatanımı almak istiyorsan benim kanımı dökeceksin kardeşim dedi. Sokağa çıktı. Bu adama çağlayan denir, çağlayan. Cihat şuurunda Müslüman. Böyle olacaksın kardeşim. Böyle olacaksın. Allah Teala bize bu şuuru nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, bu şuura erişebilmek için kalbi zengin bir adam olmak lazım. Kalbin geniş olacak. Benim üç tane arkadaşım var, bana yeter demeyeceksin. Ne diyeceksin? Kaç kişiye İslam'ı ulaştırabilirsem kârdır. Mus'ab bin Umeyr, tamam Mekke'deki Müslümanlar bana yeter, başkasına öğretmeye gerek yok dedi mi? Demedi. Ey Allah'ın Resulü, bana izin ver. Ben gideyim bu insanlara İslam'ı öğreteyim dedi. Ve her şeyini bıraktı Mekke'de, Medine'ye gitti, İslam'ın ilk hocası oldu. Bir yıl sonra 70 tane adam getirdi Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmeye. Buna cihat kafası denir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Zenginlik mal zenginliği değildir. Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Bu şuurda olabilmek için gönlün geniş olacak kardeş. Gönlün zengin olacak. Bak kalbine. Allah Teala kalp denilen bir nimet verdi. Dakikada 70 defa kan pompalıyor. Bir dakika, bir saniye dursa, o 70 pompalama esnasında bir saniye dursa kilitlenirsin. Vücudun damarlarına kan gitmez, aklın çalışmaz, tıbbi deyinle şoka girersin ve felç olur kalırsın. Her dakika Allah bize 70 defa can veriyor, 70 defa can veriyor. O her an bir iş üzerinedir ayetini tecelli ettiriyor. 70 defa. Ve sen bu 70 defa için hiç şükretmiyorsun, hiç teşekkür etmiyorsun. Allah Teala öyle bir kalp nimeti verdi ki vücudun bütün azaları kanser olabiliyor ama Allah kalbi korumuş. Kalp kanser olmuyor. Bakın aklınıza hangi azanız geliyorsa kanseri açıktır. Kalbi korumuş. Bedenin enerji deposu olduğu için, bütün bedene enerjiyi veren ana merkez olduğu için kalbi koruyor. Bu Allah'a şükretmen lazım gelmez mi kardeşim? Bedeninde her gün binlerce hücren, binlerce kanser hücresine karşı cihat halinde. Bedenin içi de cihat halinde. Seni korumaya çalışıyor. O hücrelerden bazıları Allah'ın sadece ol demesiyle çalışmazsa, o mücadele eden, cihat eden hücreler, kanser hücreleri bunlara galip geliyor, üstün geliyor. Ve gün be gün birikmeye başlıyor. Kanser hücreleri biriktiği zaman ne oluyor? Doktor buna diyor ki orada ur çıkmış. Kardeşim sen kanser olmuşsun diyor. Hemen kemoterapiye başlamamız lazım. Bakın dünyada bedeni kanser hücresi üretmeyen bir insan yoktur. Hepimizde vardır bu. Ama Allah zehir verdiği anda panzehri de vermiştir. Kendisine şükredelim diye. Tıp ileride daha da geliştikten sonra Allah'a şükretme nispetimiz daha da artacaktır inşallah. Geliştikçe daha yakinen görüyoruz Allah'ın sanattaki kudretini, yaratmadaki gücünü. Ve şükrümüz o nispette artıyor. Bazılarına diyor ki dur, ben şimdi bu kulumu kanser denilen bir hastalıkla imtihan edeceğim, sınav edeceğim. Bakalım benim ayette dediğim sabir ruhundan olacak mı? Sabredenlerden olacak mı? Yoksa isyan mı edecek? Kulların büyük çoğunluğu isyan ediyor. Beni mi buldu ya diyor, milyonlarca insan var ya. Bana mı geldi? Bu hastalık random gelen bir şey değildir. Bilgisayar oyununda randoma tıklıyorsun, istediğine geliyor, böyle bir şey yok. Allah seçer. Nimeti vereceği adamı da seçer, hastalığı vereceği adamı da seçer. Dünyada hastalığı veren adam, veren adama nimeti verdiği adam ahirette nasıl bakacak biliyor musunuz? Keşke Rabbim bana da böyle hastalık verseydi de benim derecemi bunun kadar arttırsaydı. Allah kime bir hastalık verdiyse o bir felaket değildir. O bir bela değildir. O okul için büyük bir mükafattır, büyük bir nimettir. Musa Aleyhisselam bir gün çölde giderken bir adam gördü. Cesedi tamamen parçalanmış, yüzü sabit. Adamı tanıdı. Rabbine niyaz etti. Allah'ım ben bu adamı tanırım. Bu adam çok salih bir kuldur. Benim de sohbetlerimde bulunur. Sana ve Resulüne iman ettiğine şahidim. Bu adam ne bela işledi de sen bir aslan tarafından parçalanmasına hüküm verdin. Allah Teala şöyle buyurdu. Ya Musa, bu onun başına verdiğin bir kötülük değildir. O kulum salih kullarımdandır. Benden cennette öyle bir derece istedi ki, o dereceye erişebilmesi için yaptığı ibadetler kifayet etmez. Ancak vereceğim musibetlere sabretmesi lazım gelirdi. Ona verdiğim musibet de bir yırtıcı hayvan tarafından parçalanmak oldu. Ve okulumda sabretti. Başına musibet gelenler, halı saha maçında kolu kırılanlar. Tramvayda işe gidiyorken ön vagonda bomba patlayanlar. Bizi mi buldu ya? Tam da saat 9.30'da işe gidiyorken vagon patladı ya. Kardeşim sınavdasın. Sınavdasın. Allah Teala diyor ki cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkartmadıkça cennete gireceğinizi hesap etmeyin. Em hasibetum hesap etmeyin. Öyle düşünmeyin, öyle zannetmeyin. Ben bunları ortaya çıkartacağım. Ebu Cehil ile Ebu Bekir'i ortaya çıkartacağım ben. İkisi de insan. Ne farkı var ya? Yok. Bunlar ortaya çıkacak. Çalışan işçiyle çalışmayan işçi ortaya çıkacak. İki tane işçisi var patronun. Bir tane işçi 5 gün boyunca hastayım diye işe gelmemiş. Öbür işçi 5 gün boyunca işe gelmiş. Hafta sonu bir geliyor, iki işçi diyor ki haftalığımızı istiyoruz. Patron ikisine de 500 TL para veriyor. Adalet mi bu? Adalet değil. Bu adam 5 gün boyunca işine geldi, öbür adam 5 gün yattı. Bu adalet değil. İşinde daim ve sadık olana daha fazla vermek zorundasın. Öbürsünde kesim yapmak zorundasın, eksiltme yapmak zorundasın. Bu Allah'ın sistemidir. Sabırlı olacağız, cihad edeceğiz ama bunun bir sonu olduğunu düşünmeyeceğiz. Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman sahabelerine ne dedi? Kurban olduğum efendim. Küçük cihat bitmiştir. Bundan böyle küçük cihat bitmiştir. Artık büyük cihat başlamıştır. Ey Allah Resulü Mekke'yi fethettik. Evlerimize kavuştuk, mallarımıza kavuştuk. Bunlardan bizi gasp etmişlerdi bunlar. Bunları bizden gasp etmişlerdi. Vatanımıza kavuştuk, mallarımıza kavuştuk. Büyük cihadı bitirdik daha. Nedir büyük cihat? Büyük cihat nefisle cihattır. Bu nefsinizle olan mücadeleyi ölünceye kadar sürdüreceğiz. Bu bitmeyecek. Teklifler gelecek. Harama davetler gelecek. Yanlış yollara davetler gelecek. Yılmayacağız, usanmayacağız. Allah yolunda bulunmaya devam edeceğiz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh buyurdu. Kabre hazırlıksız giren, denize gemisiz açılmış gibidir. Bakın, kabre giriyorsun, bundan kaçışın yok. Kimse kaçamayacak, herkes ölecek. Eğer hazırlığın olmadan girersen ne olur? Denize kayıksız, yelkenlisiz, gemisiz girmiş gibi olursun. E hocam ben çok iyi yüzme biliyorum. Ne kadar iyi bir yüzme ustası olursan ol, kolların yorulur mu yorulmaz mı? Bedenin yorulur mu yorulmaz mı? Yorulacaksın. Yorulduğun zaman ne olur? Batma başlayacak. Vücut yorulacak, batma başlayacak, yavaş yavaş su yutmaya başlayacaksın. Su yutmaya başlayınca ne olacak? İçindeki hava çıkacak, su girecek. Sonra batacaksın ve boğulup öleceksin. Kabre gireceğin için, buraya gidişin kesin olduğu için ne gerekiyor sana? Sana düzgün bir ilim gerekiyor. 14 asırlık bir İslam'ı öğrenmen gerekiyor. Sonra bunu hayata ve faaliyete dökmen gerekiyor. Yanlış bir din öğrenirsen, 50 yıllık, 100 yıllık yeni uyduruk dinleri öğrenirsen, Müslüman diye zannedersin kendini. Ama hakikatte Müslüman olamazsın. Bakın, bir arkadaşım 2 hafta kadar önce bana bir sual sordu. Cevabını yazdım, buraya getirdim. Nakledeceğim inşallah. İnsanların durumuna bakın. Ben Müslümanım diyen adamların durumuna bakın. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı kandiller. Bir sorum olacaktı. Benim bir arkadaşım, ben Aleviyim, bizde namaz yoktur diye namaz kılmıyor. Bu doğru bir davranış mı? Kardeşim ne demek bizde namaz yoktur ya? Ben Aleviyim ne demek? Ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum demek. Peki ehli sünnet vel cemaat müntesipleri Hazreti Ali'yi sevmez mi? Biz hepsinden daha çok severiz. Neden? Çünkü İmam Ali'ye en çok biz benzeriz. Sevginin ölçüsü neyle ölçülür? Kim daha çok benziyorsa İmam Ali'ye o daha çok seviyor demek. Bir tane ehli sünnet Müslümanı gördünüz mü siz? Ben İmam Ali'yi çok seviyorum ama namaz kılmam diyen. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşı ne diyormuş? Hocam biz... Arkadaşım ben Aleviyim. Bizde namaz yoktur. Bizde namaz yoktur ne demek ya? İmam Ali'nin namazsız olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hayal edebiliyor musunuz? Hazreti Ali namaz kılmaz. Namaz kılmayan bir imam. Olabilir mi böyle bir şey? Subhanallah. Ve aleyküm selam. Kardeşim, Aleviler iki sınıftır. Bir sınıf tıpkı bizler gibi namaz kılar, oruç tutar, hacca gider. Böyle Aleviler vardır. Bana fetva sorarlar. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz. Bizim bunlarla bir farkımız var mı? Hiçbir farkı yok. Meşrebi Alevilik. Babası anası Alevi kalmış hadi. Tıpkı bizim meşrebimizin Nakşibendilik olduğu gibi. Hanefilik olduğu gibi. Alevi. Var mı bizden farkı? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyorsa bizden hiçbir farkı yoktur. Bunlarla aramızda hiçbir fark yoktur. Meşreplerinin Alevilik olması hiçbir şeyi değiştirmez. Dünya ahiret din kardeşlerimizdir der. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh gibi yaşarlar. Kıyas nedir? Sen Alevi misin? Aleviyim. Hazreti Ali gibi yaşıyorsan sen benim kardeşimsin. Yok onun gibi yaşamıyorsan kardeşim değilsin, vatandaşımsın. Şeyhim İsmail Efendi'ye geldi bir kardeşimiz. Dedi ki efendim bu benim mahallemden komşumdur, Aleviyim, Alevidir bu kardeş. Ona ne dersiniz? Şeyhimiz de dedi, kardeşim Alevi olabiliyor musun? Efendim dedi ben zaten Aleviyim. Hayır kardeşim dedi onu sormuyorum. Alevi olabiliyor musun? Yani Hazreti Ali'yi seviyorum ben Aleviyim derken Ali gibi yaşayabiliyor musun? Namaz kılmıyorum şeyhim dedi. Sen Alevi değilsin. Sen Alevilik adı arkasına saklanıyorsun ve dinsiz bir yaşam istiyorsun. Takiye yapıyorsun. Şimdiki FETÖ'cüler gibi. Ne diyor? Biz Müslüman. Biz var Müslüman olmak. Bu nasıl Müslümanlık ya? Bu nasıl Müslümanlık? İçki serbest, karının başını aç, namaz kılacağın zaman duvara elini sür, yüzüne sür, tamam abdestini aldın. Namazı kılacağın zaman duvara bak, bir noktaya bak, rükû, secde, hayal et, namazını kılmış sayılırsın. Dinde var mı bu ya? Bizim var Müslüman olmak, böyle bir şey yok kardeşim. İşte bunlar da böyle. Uydurma Alevilik olmaz. Alisiz Alevilik olmaz. Devam ediyor. Bunlar ne kadar Alevi ise biz de o kadar Aleviyiz. Ancak bir sınıf da vardır ki namaz kılmaz, Ramazan orucu tutmaz, zekat vermez, hacca gitmez. Bunlar İmam Ali'nin isminin arkasına saklanan ama keyfi bir yaşam süren Alisiz Alevilerdir. Dördüncü halifemiz Hazreti Ali'ye benzemeyen ve onun gibi yaşamayanlar din kardeşimiz değil ancak vatandaşımızdırlar. Seçimleri kendilerini bağlar. Lakin mahşer günü çok sevdiklerini iddia ettikleri ama benzemeyi reddettikleri o imam ile yüzleşmekten de kaçamayacaklardır. Şimdi kimin adını anıyorsun sen? Kime bağlı olduğunu söylüyorsun? İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Hem onu sevdiğini ve onun yolunda olduğunu iddia ediyorsan, hem onun adını kullanıyorsan ve hem de onun gibi yaşamıyorsan ne olur? Mahşer gününe gittiğin zaman İmam Ali senin gırtlağına yapışır. Senin gırtlağına yapışır. Ve hesap sorar. Siz benim adımı kullanmadınız mı? Tıpkı kim gibi hesap soracak? Hazreti İsa'nın Hristiyanların gırtlağına yapışıp hesap soracağı gibi. Ben size hayatımda yaşıyorken beni Allah'ın oğlu edinin dedim mi? İmam Ali dünyada ne kadar Hristiyan, Hazreti İsa aleyhisselam, dünyada ne kadar Hristiyan varsa, kıyamete kadar, gelecek olan ne kadar Hristiyan varsa mahşer günü bize bu sahneyi Allah gösterecek. Hepsinin teker teker gırtlağına yapışacak. Ve diyecek ki ben hayatımda yaşıyorken benim ağzımdan ben Tanrıyım ya da ben Allah'ın oğluyum diye bir kelime duydunuz mu? Yok. Bugünkü tahrif edilmiş dört tane İncil'de bile İsa Aleyhisselam'ın ağzından ben Tanrı'nın oğluyum kelimesi yoktur. ya da ben Tanrıyım kelimesi yoktur. Ben Tanrıyım. Yok. Bunlar nereden çıkarttı bunu? Biz İsa'nın yolundayız. Biz İsa'yı çok seviyoruz. Sende namaz yok. Sende oruç yok. Sende zekat yok. İsa Aleyhisselam'da bunların hepsi vardı. Meryem suresini okumadınız mı? Ne diyor İsa Aleyhisselam dağ kundaktayken annesinin kucağında? Allah yaşadığım sürece bana namazı ve zekat vermeyi emretti. İsa Aleyhisselam söylüyor, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. İsa Aleyhisselam'a emredilen onun kavmine emredilmiş olmuyor mu? Oluyor. İmam Ali'ye emredilen namaz, oruç, zekat, hac onu çok sevdiğini iddia edenlere emredilmiş olmuyor mu? Oluyor. Peki siz neyi yaşıyorsunuz? Burada büyük çelişki var. Burada büyük problem var. Devam ediyorum. Hazreti Ali Efendimiz sahibi tertiptir. Bir günlük namazı kazaya kalmış değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ diyor Kur'an. Nereye gidiyorsunuz? Sahibi tertip ne demek biliyor musun? Şu anda ülkemizde 100 binde bir kişidir belki sahibi tertip. Bizim küçük Muhammed de bunlardan bir tanesidir. Buluğ çağına erdiği günden itibaren bir günlük namazı, 5 vakit namazı kazaya kalmazsa bir adamın ona sahibi tertip denir. Peygamberimiz ve sahabisinin 4 vakit namazı kazaya kalmıştır. Hendek Savaşı'nda. 5. vakit kazaya kalmadı elhamdülillah. Yatsıyı beraber cemaatle kıldılar. Sonra 4 vakti peşi peşine kaza ettiler. İmam Ali de bunlardan bir tanesidir. O cemaatin içinde İmam Ali de vardır. Allah onların hepsinden razı olsun. İmam Ali sahibi tertip, onun yolunda olduğunu iddia eden sen bir vakit namaz kılmıyor. Bırak sahibi tertibi. Tersten sahibi tertip. Tersten. Namazsızlık sahibi tertibi. Allah'tan korkun. Kimin adından bahsettiğinizden haberiniz var mı? Bir Alevi kardeşim geliyor sohbetlerimize birkaç haftadan beri. Allah'a hamdolsun. Hayatını çok değiştirdi. Namazında, niyazında. Geçen hafta bana açıldı. Hocam dedi, hayatımda büyük değişiklikler var. Elhamdülillah 5 vakit namaza başladım. Fakat aile bireylerimden garip tepkiler alıyorum. Dedim kardeşim ne tepkisi alıyorsun? Babam beni namaz kılarken gördü. Odama geçiyorum, kıbleye dönüyorum, seccadeyi seriyorum, namazımı kılıyorum. Babam kapıyı bir açtı bana seslenmek için, bir baktı ben namaz kılıyorum. Homurdanmaya başladı diyor. Namaz kılarken bir adamı gördüğün zaman ne yaparsın? Susarsın, kapıyı kapatırsın, çıkarsın. Şimdi babası ne yapıyor? Homurdanmaya başlıyor. Bu ne ya? Ne yapıyorsun sen burada ya? Ya oğlunu içki içerken görmüyorsun mübarek, namaz kılıyor bu adam ya. Elhamdülillah de kapıyı kapat. Elin Almanı bile namaz kılan bir işçi Müslümanı gördüğü zaman ne yapıyor? Muhammedi, Muhammedi diyor, kapıyı çekiyor gidiyor. Alman bu, Hristiyan. Muhammediye saygısı var, namaz kılarken sesini çıkartmıyor. Muhammedi diyor, kapıyı çekiyor gidiyor. Bizim Müslüman, Alevi, oğlunu görüyor namaz kılarken diyor ki, bu ne ya, böyle iş olur mu ya? Amcam telefon açtı hocam. Alo, yeğenim İsmail, buyur amca. Namaza başlamışsın. Şimdi İsmail de bekliyor. Aa, amcam beni tasdik edecek. Beni gaza getirecek. Evet amca, hamdolsun. Evladım yanlış yoldasın. Amcanın verdiği tepkiye bakın kardeşler. Bir adam namaza başladım derse siz ona yanlış yoldasın der misiniz ya? Bu adam ciddi bir gelir kapısı açtı kendisine. Namaz demek her kıldığımız vakitte 10 binlerce sevap yazılması demek bu tarafa. Şeytanın kendi kendisine intihar etmesi demek. Ölümsüz, intihar acısını hissediyor. Kafasını duvarlara vuruyor, kendisini bıçaklarla kesiyor. Acıyı hissediyor ama ölmüyor. Şeytana bu acıyı yaşatıyorsun her namaz vaktinde. Sen yeğenin böyle bir ibadete başladığı için keyiflenmen lazım gelmez mi? Tam tersi adam diyor ki yanlış yoldasın oğlum. Sübhanallah. Vallahi sen yanlış yoldasın. Amca sen fena bir yanlış yola girmişsin. Tam tersi bu genç kardeşimize teşvik etmeleri gerekiyor, sevk etmeleri gerekiyor. Askerde bir Alevi kardeşimle tanışmıştım. Orada yaptığımız sohbetler vesilesiyle etkilendi. Hayatımda ilk defa 30 günlük Ramazan orucunu tuttu. Elhamdülillah. Bizden Kur'an-ı Kerim öğrendi. 5 vakit namazı da başladı. Ama bana şunu devamlı söylüyordu. Hocam ben aileme döndüğüm zaman ciddi tepkiler alacağımı biliyorum. Kardeşim dedim. İslamiyet'te cihat ve sabır 2 ana şarttır cennet için. Cihad edeceksin ve bununla daim olacaksın. Bunlara sabredemezsen, alacağın tepkilere sabredemezsen ahirette Allah'tan tepki alırsın. Kimin tepkisi daha sert olur kardeşler? Sana bu elleri, ayakları, gözleri, kulakları verenin tepkisi mi daha sert olur? Yoksa geçici olan tepkiler mi daha sert olur? Kaldı ki bir şeyi garanti ederim. Ailenin sana vereceği tepki 5 ay, 6 ay, en fazla 1 sene. Sonra kanıksayacaklar. Tamam, bu adam Allah yoluna girdi, daha döndüremeyiz. Çok fazla insanla muhatap olduğum için tespitimi söylüyorum. Bakacaklar ki sende istikrar var, geri adam atacaklar. Seni öyle kabul edecekler. Ama Allah'ın tepkisi böyle değil. Allah öfkelendiği zaman bir kuluna ateşe atar. Allah'ın gazabı cehennemdir. Cehenneme atar. Ve o bizim gördüğümüz ateşler gibi değildir. Allah hepimizi oradan uzak etsin. Amin. Amin. Ayetin sonunda Allah'ımız ne buyuruyordu? وَيَعْلَمَ السَّابِر۪ينَ Sabredenleri de açığa çıkartmadıkça cennete gireceğinizi hesap etmeyin diyordu. Neye sabredeceğiz kardeşler? Namaza sabredeceğiz. Hocam namaza niye sabredeceğiz? Çünkü bu daimi olarak yapılan bir ibadet ve ölünceye kadar bitmiyor. Kadınların muayyen halleri var, tatil yapabiliyorlar. Kadınların lohus halleri var, namaza tatil yapabiliyorlar. Bize var mı tatil? Tankların karşısına geçmiş adam, kurşun yemiş, namaz kılıyorlar. Kurşun yemiş FETÖ'cü albaydan, hala gidiyor, kan akıyor buradan. Gidiyor orada belediyenin havuzunda abdest alıyor, geliyor burada kardeşleriyle beraber cemaate namaz kılıyor. Gecenin birinde yatsı namazını kılıyor. Namaza tatili var mı? Oluk oluk kan aksa namaza tatil yok. Biz erkeğiz. Allah Teala bayanlara bir rahatlık, bir kolaylık vermiştir. Ama bize... Yok. Savaşta bile olsan, nöbet değişimi yaparak bile olsa bu namaza sabredeceksin. Daimi olarak buna sabır göstermen gerekiyor. Harama sabredeceksin. Önünden çıplak kızlar geçecek, sabredeceksin. Sana tekliflerde bulunacaklar, sabredeceksin. Seni davet edecekler, sabredeceksin. Gitmeyeceksin. Yusuf Aleyhisselam'ı davet etmediler mi? Yusuf Aleyhisselam 25-26 yaşında genç bir delikanlı. Şehvet isteği zirvede. Çok alımlı, çok güzel ve bir vezir karısı kendisini zinaya davet etti. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Nefsi bunu istedi ama kalbi, aklı ve ruhu dedi ki Allah var, hesap var, Allah bunu haram kıldı. Bu pis ve fena bir iştir dedi, yüz çevirdi. Davete icabet etmedi. Bu davetlere icabet etmemeye sabredeceğiz kardeşler. Aramızdan bekar insanlar çoktur, evli insanlar da vardır. Bunun evlisi bekarı yoktur. Zina daveti olduğu zaman evindeki karın dünyanın en güzel karısı olsa zina ondan daha tatlı görünür. Daha güzel görünür. Bakın haram o kadar cazibeli ve o kadar tatlıdır ki hanımın dünyanın en güzel karısı olsa, dünyanın en güzel kadını olsa şeytan onu sana kötü hatırlatır. Karşında seni zinaya davet eden kızı çok güzel gösterir. Şeytan usta bir illüzyonisttir. El çabukluğuyla çirkin şeyleri güzel gösterebilir. Ve seni zinaya davet eder. Sen ne yapacaksın? Sabredeceksin. Ben Rabbime söz verdim. Kendimi namusumdan başkasına, helalimden başkasına vermeyeceğim. Çünkü ben evleneceğim hanımımdan temiz olarak bana gelmesini istiyorum. Hanımımın bana temiz olarak gelmesini istiyorsam benim de aynı temizlikte ona gitmem lazım gelir. Bu adalettir. Kur'an ne der? Pis olanlar pis olanlara, temiz olanlar temiz olanlara yakışır. Bakın burada bir adalet vardır. Burada bir eşitlik vardır. Şu halde temiz mi istiyorsun? Temiz kalacaksın. Kendini sakındıracaksın. Geçen hafta yine bir bayan bize bir mesaj yolladı. Sınava bakın şimdi. Bayan takipçi. Hocam, aynı semtten sizi devamlı takip eden 4 arkadaşız. Cevaplayamadığımız sorularımız oluyor. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Sizi açık alanda bir yere davet etsek... Bizimle görüşür müsünüz? Bir bayan değil, 4 bayan. Şimdi aranızdan bazı kardeşler ne der buna? Hocam bir kadın olsaydı teke tek sıkıntı olurdu. 4 kadın olduğu için problem yok. Fetva serbesttir. Çok çok tehlikeli adamsınız kardeşler. 400 bayan olsa olmaz. Özellikle buluşmaya çağırıyorlar. Nasıl olması lazımdı? Yanında kardeşi olsa, kocası olsa, babası olsa, dayısı olsa, amcası olsa. Yani bir kadının evlenmesi haram olan birisi olsa yanında, tek bir kişi bile, o zaman davetlerine gidilebilir. Dini olarak suallerine cevap verilebilir. Fakat bu abla ne diyor? Dört tane arkadaşız, dört bayan ve sizi açık alanda, olayı daha bir kolaylaştırmak için gözümüzde, açık alanda hocam diyor. Gelir misiniz? Biz de cevap yazdık. Hanımefendi, siz bayansınız. Ben ise bir erkeğim. Ve erkekler kadınlara düşkündür. Kardeşler, kadınlar erkeklere düşkündür. Ama erkekler kadınlara iki misli düşkündür. Allah bizdeki şehvet miktarını onlardan daha fazla yaratmıştır. Bunun sebebi nedir? Evlilik yüküne erkek girer. Büyük masrafı kim yapar? Erkek yapar. Neden? Çünkü şehvete kadının olduğundan daha fazla muhtaçtır. Allah dengeyi böyle kurmuştur ki erkek taşın altına elini koysun ve sorumluluk alsın. Erkekler kadınlara düşkündür. Sorularınızı buradan sorunuz. Ne var yani zaten orada bana fetva soruyorsun. Benle görüşüp ne yapacaksın? Sor oradan abla. Abla devam etti. Israr var. Abla, hocam biz kendimize güveniyoruz. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Tam takva ehliymiş. Paralel FETÖ'cü ablalardan olabilir. Biz kendimize güveniyoruz diyor. Yani biz takva ehliyiz diyor. Senden etkilenmeyiz diyor. Sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum hocam diyor. Ben de cevap yazdım. Siz kendinize güveniyorsunuz ama ben nefsime güvenmiyorum. Bu nedir bu? Kaçacaksın kardeşim. Bak bir söz var ya erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır diye. Eksik. Erkekliğin onda onu kaçmaktır. Haramların tamamından fefirru ilallah, Allah'a firar ediniz. Kur'an söylüyor. Allah'a firar ediniz, Allah'a kaçınız. Neyden? Zinaya yol açıcı en ufak ihtimallerden, en küçük fırsatlardan kaçınız. Kapı açıcı her şeyden uzak kalınız. Küçük konuşmalar, küçük mesajlaşmalar kaçınız. Bu kapıları kapat, açma bu kapıyı çünkü bunun sonu iyi gitmez. Diyelim ki gittim, niyetim güzel, hadi fetva, birkaç tane fetva öğreteyim bu ablalara. Dedim gittim. Ablalardan bir tanesi bize çok ince bakışlar attı. Çok yakın davrandı. Ve bakışlardan etkilendim. Evliyim ve iki tane çocuğum var benim. Olamaz mı? Bu işin çocukla, evlilikle alakası yok ki. 10 tane çocuğu olan adam bile zina edebiliyor. Etkilendik ve kalbimiz o bayana ısındı. Sonra bir daha buluşmayacağımızı kim garanti edebilir? Allah kadınları çok cazibeli yaratmıştır kardeşler. Çok çekici yaratmıştır. Bundan dolayı Kur'an ve sünnette kadınları koruyucu hükümler vardır. Tesettür, onların tesettürü nasıl? Bizim tesettürümüz nasıl? Bakın bir erkeğin bağırmasında bir problem yok. Ama kadın sesini çok yükseltemez, caiz değildir. Kadının sesi avret değildir, haram değildir. Ama bağırması haramdır. Sesini kırıtarak, bir erkeğe karşı kırıtarak ince konuşması caiz değildir. Kadın telefonu açtığı zaman nasıl konuşacağız? Nasıl konuşacak? Buyurun, kimsiniz? Ne lazımdı? Karşı tarafa kalbinde maraz olan bir erkeğe ümit verici bir şekilde konuşmayacak. Kur'an ne diyor? Kalbinde hastalık olanlar ümide kapılabilir. Ey kadınlar, erkeklerle konuştuğunuz zaman kırıtarak işveli bir şekilde konuşmayınız. Allah'ın hükmüdür. Bundan dolayı telefonu açan kadın düz konuşacak, direkt konuşacak. Ama şimdi kadınlar çok değişti. Buyurun, ne lazımdı? Ahmet'i mi çağırayım? Peki hemen çağırıyorum. Bu ne abla? Vallahi kocasına bu hareketleri yapmıyor. Bak, kadın kocasına bu hareketleri yapmıyor. Yabancı bir erkek gördüğü zaman yavşıyor, gevşiyor. Şeytan kontrol ele almış. Şeytan, neden? Dizilerde gördü kadınları, yabancı erkeklerle konuşan kadın. Kendi kocasıyla konuşan kadın. Şimdi iki tane profili var. Bir kadının kendi kocasıyla konuşması. Recep ne oldu? İstediklerimi aldın mı? Aldım hatun. Tamam gel, otur. Bu nasıl kadın ya? Bu nasıl kadın? Bir de aynı kadın kapıya geliyor, postacı. Mektup bırakmaya geliyor. Yahut da doğalgazı kontrol etmeye geliyor. Buyurun, ne lazımdı? Doğalgaza bakacaktım abla. Peki buyurun bakın. Bir bardak su ister misiniz? Kocaya karşı tavır, doğalgazıya karşı tavır. Bu tamamen şeytanın işidir. Nasıl olması gerekiyor? Tam tersi. Ablanın madalyonu çevirmesi gerekiyor. Kocaya karşı çok kibar, çok ince, çok nazik. Yabancı erkeklere karşı çok düz. Çok sert. Çok resmi. Böyle olman gerekiyor. Ama şeytan kadınlarımızın maalesef kontrolünü ele geçirdi. Onlar yabancı erkekler çarşıya pazara gidiyor, kırıtarak konuşuyor, ince davranıyor. Dışarıya çıkarken koku sürünüyor, dışarıya çıkarken makyaj sürüyor. Evde kocasına ne koku sürüyor, ne makyaj yapıyor, ne de yumuşak konuşuyor. Kadınlar bozuldu. Kadınlar bozuldu. Ne yapacağız şimdi? Kadınlar bozuldu, biz de bozulalım. Kadınlarla istediğimiz yerde gider, sohbet, vaaz yaparız. Kafamıza göre. Kardeşler, o cemaat FETÖ cemaati. O cemaat de serbest. O cemaat kedicikler cemaati. Bizim cemaatte öyle şey olmaz. Biz 14 asırlık İslam yaşıyoruz. Öyle kadınlarla hı hı sohbet yapıyoruz, peşinden müzik çalıyoruz falan. Bizde olmaz öyle işler. Allah bizi korusun kardeşim. Amin. Amin. Allah dostlarından bir tanesi. Kim? Siirtli İsmail Fakirullah Hazretleri. Talebesi kim? Marifetname sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. İbrahim Hakkı Hazretleri 10-11 yaşlarında. İsmail Fakirullah Hazretleri diyor ki evladım, şu testiyi al, çeşmeye git, biraz su doldur, getir. İbrahim Hakkı Hazretleri testiyi alıp çeşmeye gidiyor. Şeyhim emir verdi, su dolduracağım, getireceğim, dergaha hizmetim olsun. Çeşmeye gidiyor, bir bakıyor, bir atlı süvari, elinde bir kamçı, küçük İbrahim Hakkı Hazretleri'ne kamçıyla vuruyor. Çekil oradan diyor çocuk. İbrahim Hakkı Hazretleri korkuyor, attan, o öfkeli, dehşetli attan, süvariden ve kamçısından korktuğu için 2-3 adım geri atıyor. Atarken de testiyi elinden düşürüyor, testisi kırılıyor. Allah aşkına olayı iyi dinleyin. Şeyhine geri dönüyor. Şeyhim diyor, testiyi getiremedim, testi kırıldı. Nasıl kırıldı evladım? Bir adam geldi, bana çok sert konuştu, kamçısıyla sırtıma vurdu, ben de korktum. Geri çekildim. Çekilirken testi düştü, kırıldı. Şeyh efendi diyor ki evladım sen direkt o adama geri git. Ona bir şey söylemedim diyor. Söylemedim diyor. Korktum efendim diyor. Ben küçük bir çocuğum diyor. Sen git ona bir şeyler söyle. Şeyhim diyor ne söyleyeyim? De ki sen zalimsin. Sert bir şeyler söyle ona diyor. Bir şey söylemeden bırakma diyor. Çocuk yine adamın yanına gidiyor. Ama korkuyor. 11 yaşında çocuk bir şey söyleyemeye geri geliyor. Şeyhine durumu arz ediyor. Şeyhi diyor ki bir daha git, bir şey söylemeden gelme diyor, muhakkak bir şey söyle. Yüzüne de ki sen zalimsin. Çocuk bir gidiyor, bir adama bakıyor, at adamı altına almış, çiftesiyle suratına basmış, adamı öldürmüş. Durumu geliyor, şeyhi İsmail Fakirullah Hazretleri'ne anlatıyor. Fakirullah Hazretleri diyor ki evladım, bir testiye bir can gitti. Sen eğer o adama bir iki kelime daha dahi olsa söyleyebilseydin, olay biraz olsun dengelenecekti. Hakkını biraz olsun bu dünyada almış olacaktın. Ama sen onun yaptığı o zulme karşılık tek bir kelime bile söylemediğin için olayı Allah'a havale etmiş oldun. Herhangi bir zalimin zulmünü Allah'a havale ettiğin zaman o ahirete kalmaz. Hemen bu dünyadayken başını yere geçirir. Rezil eder. Belasının karşılığını hemen bu dünyada verir. Ahirette alacağı başkadır. Eğer yüzüne karşı zalimsin diyebilseydin, bunun hesabı ahirete kalacaktı der. Bakın kardeşler, bu CIA güdümlü FETÖ örgütü binlerce insandan ah aldı, eyvah aldı. Binlerce insanın kul hakkına girdi. O binlerce insanın dışında bir de binlerce insan var, kimseye tek kelime söyleyememiş. Bunların yüzüne karşı siz zalimsiniz diyememiş binlerce insan var. Bunların durumu kime gitti? Allah'a havale etti bunlar. Kim susuyorsa, herhangi bir zalimin kendisine yaptığı zulüm karşısında kim susuyorsa, tek kelime bile söylemiyorsa bu işi kime havale etti demektir? Allah'a havale etti demektir. İşte o zalimin işi yaştır. Daha dünyadayken o adamın helal konuşmayı görürsünüz. Bu imparatorluk helak oldu mu, olmadı mı? Ülkenin her tarafına sızmışlar. Bütün devlet kademelerinin %40'ını, %50'sini ele geçirmişler. Bakın her yerde gardiyanı bilmem nesi, gardiyanı bile var ya. Gardiyana girilir mi? Oraya bile adam koymuşlar. Bütün hapishanelerde bunlardan var. Savcısı, hakimi, avukatı, siyasisi, askerisi, polisi, yargısı, her tarafta bunlardan var. İş adamları. Bir iş adamı, iş adamının bulunduğu bir dernek, başında olduğu bir dernek. Darbeden bir iki hafta önce bu iş adamı derneğin başında diğer iş adamlarını toplamış, bir konuşma yapıyor. Konuşması şöyle: çok yakın zamanda kimlerin inlerine girileceğini, kimlerin asıl, kimlerin müsvedde olacağını herkes görecektir. Bu söz kime bu? Reisi Cumhur'a. Ne demek istiyor? Reisi Cumhur devamlı miting meydanlarında demiyor mu? Onların inlerine gireceğiz. Bu maşa olarak kullanılan boynu tasmalı hainlerin, vatan hainlerin inlerine gireceğiz diyor mu, demiyor mu? Her zaman söylüyor. Şimdi inlerine, kimlerin inlerine gireceğini yakında göreceksiniz diyor. Darbeden önce yapmış bu konuşmayı. Hemen almışlar, kesmişler. Bir kelime daha söylüyor. Kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu göreceksiniz. Bu söz kime? Yine Reisi Cumhur'a. Ne demişti? Alim müsveddesi bir zat. Müsvedde dedi bu baştaki sahte Müslümana, sahte Mesih'e, Mehdi. Bunların inancı sahte Mehdiyet üzerine kurulmuş. Onlara göre, FETÖ örgütüne göre Gülen son Mehdi. Ondan sonra bir Mehdi gelmeyecek. Bütün inançlarını buraya göre ayarlamışlar, buraya göre şekillendirmişler. O ne derse ona inanıyorlar. Gürcistan imamı tövbe etmiş. 5-6 ay önce televizyonda gördüm. Örgütten ayrılmış. Şöyle diyor: biz içki de içerdik, hanımlarımızın başını da açardık, namaz da kılmazdık. Ama biz şöyle inandırıldık: biz bu dünyada ne kadar günah işlersek işleyelim, Hoca Efendi bize şefaat edecektir. Bu İslamiyet'te böyle bir şey var mı kardeşim? Şefaat ayetleri var, şefaat hadisleri var. Ama sen istediğin günahı işle, peygamber sana şefaat eder. Böyle bir ayet yok, böyle bir hadis yok. Kaldı ki konuştuğumuz zat peygamber. Bu ise Mehdi olduğunu iddia eden bir adam. O önce kendisine şefaat etsin. Bu kadar adamın canını yaktı, bu kadar eyvah aldı, vah aldı. 40 yıllık bir plan yaptı. 40 yıl. 40 yıllık planın sonunda hesabı Hümeyni gibi geri gelmekti. İran'da Hümeyni yaptı ya, Fransızların yardımıyla ülkeye döndü İran'a. Güya İslam devrimi. Her gün Müslüman kesiyorlar. Her hafta 10 tane, 20 tane ehl-i sünnet Müslümanı asıyorlar İran'da. Sebep ne? Sen Ayşe'ye küfretmedin. Ayşe'ye küfretmediğin için sen kafirsin. Allah Teala yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin. Allah Teala bu Kur'an'ı inkar eden, 15 ayetle masum olduğunu söyleyen, Allah'a yalancı diyen Şiileri rezil etsin. Amin. Dünyada ve ahirette rezil etsin. Amin. Amin. Bize de göstersin mahşer günü bunların hallerini. Amin. Allah Teala diyor ki, bu yalan haberi ortaya çıkartanlar içinizden fitneci bir gruptur. Yalan haber ne? Ayşe zina etti. Sahabenin içinden bir fitneci grup çıktı. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımına zina etti, iftirası yaptı. Allah Nur suresinden 15 ayetle dedi ki bu yalandır. İçinizden fitneci bir grup bu iftira atmıştır. Şiiler ne diyor? Yalan değil. Allah ne diyor? Yalandır. Siz hangi ilaha iman ettiniz? Kime iman ettiniz siz? Sübhanallah. Bu ne sapıklıktır. Adamın planı Hümeyni gibi gelmekti. Ama Allah İmam Hatip'li bir Müslümanla 3G vasıtasıyla 20 saat içinde 40 yıllık planı başlarına geçirdi. 3G boyuna söylüyordu ya 3G. Yapın bu 3G'yi. Demek ki adamın planı varmış ya. Bu 3G bir gün işe yarayacak. Bütün televizyonlar kapattılar. Kameralar çekemedi. 3G'den bir bağlandı. 40 yıllık plan 20 saatte çöktü, Rabbime hamdolsun. O plan çökmeseydi şu anda hocanız Beşiktaş stadındaydı. Hesaba çekiliyordu. Bunlar böyle insanlar. Helal haram bunlar için geçerli değil. Bizim için her yol mübahtır. Biz Allah yolunda mücadele ediyoruz. Dediler. Dediler. İnsanları kandırdılar, aldattılar. Zekatlarını topladılar, fitrelerini topladılar. Sonra ne yaptılar? Ayakkabı kurtları dediler, bunlar hırsız dediler, bunlar hep çalıyor dediler. İftiralar ettiler. Allah ne yaptı? Daha dünyadayken belalarını verdi. Bakın, bunlar ayakkabı kutularıyla para çalıyor diyen adamlar, Marmaris'te öldürdükleri polislerin cüzdanlarındaki paraları çaldılar. İfadelerini okudum. Oradaki 40 tane askeri yakaladılar, Marmaris grubundaki o askerleri. Ne dediler bunlara? Siz nereden geçindiniz? Paranız yok, bir şeyiniz yok. Dediler ki polislerle çatışmaya girdik. Polisleri öldürünce cüzdanlarındaki paraları aldık, gittik. Onlarla biraz geçindik. Kim varsa iftira eden Müslümana bunlar para çaldı bilmem ne yaptı. Bak Allah daha dünyadayken rezil ediyor. Öldürdüğün polisi bir kere canı öldürmüşsün. Masum bir cana kıymışsın. Vatan hainisin. Bu bir, ikincisi parasını çalıyorsun. Şu rezalete bakar mısınız? Daha dünyadayken rezil ediyor. Ahiretteki hesap o gelecek. Ayakkabı kutusuyla para çaldı diyenler, arabaların bagajlarında valizlerle, koca koca çantacıların valizleriyle paraları götürüyorlar. Yüz binlerce dolar paralar gidiyor. Hepsine şimdi el koyuyorlar. Hücre evlerine baskınlar düzenleniyor. Paralarına el koyuyorlar. Bu nasıl iştir ya? Ne iftira ediyorsanız, bir Müslümana ne iftira ediyorsanız, Allah size onun bir benzerini başınıza geçiriyor. Başınıza geçiriyor. Ve sizi de daha dünyadayken rezil ediyor. Ne dediler bunlar? Amerika'daki o eski futbolcu ne dedi? Sıfırladı bunlar. Sıfırladı bunlar. Paraları sıfırladı bunlar dedi. Meşhur futbolcu. Şimdi ne diyor tweetlerinde? Sıfırı tükettik abi. Sen bu adamlara iftira ediyordun. Sıfırladı bunlar. Paraları ceplere indirdi falan. Sıfırladı sıfırladı. O kelimelerle bunların yakalanmış polisleri tişört yaptırmıştı. Sıfırladılar. Sıfır, sıfırladık. Mesaj veriyordu. Müslümanlar hırsız diyorlardı. Ne oldu şimdi bunların kafa adamları? Sıfırı tükettik abi. O komedyenle yazışmalarını yakalamışlar. Komedyene ne diyor bu? Araba masrafları durmuyor. Avukat masrafları durmuyor. Evin masrafları durmuyor. Sıfırı tükettik. Sen Müslümana iftira edersen Allah daha dünyadayken seni rezil eder. Sıfırı tüketirsin. Bu bir şey değil. Memleketine gelemiyorsun ya. Hiç mi düşünmüyorsun? Doğduğun, büyüdüğün topraklara gelemiyorsun. Bu hain adamlarla beraber olmadan önce sen burada kraldın. Bütün millet seni başının üstünde taşıyordu. Ama şu anda memlekete geldiğin anda kimseni görse yüzüne tükürür. Sana vatan haini gözüyle bakılıyor. Bir an evvel tövbe et. Ve bir çekim yap. Bak bu Müslüman kardeşime buradan ilan ediyorum. Kurtulmak istiyor musun? Bir çekim yapacaksın. Video çekimi. Diyeceksin ki ülkendeki ve dünyadaki bütün ümmetten af diliyorum. Çünkü hepsinin kul hakkına girdim. Hain bir terör örgütüne. Dünyaya Hristiyanlığı yaymak isteyen bir terör örgütüne tabiydim. Bunlara hizmet ettim, yüz binlerce dolar para verdim. Şahit olun, tövbe ettim. O görüşlerimin tamamından beriyim, teberri ediyorum. Şahit olun kardeşim. Bu videoyu çekmek zorundasın. Kır nefsini. Vallahi bunu yapmazsan helak olursun. Dünyadaki rezilinden bahsetmiyorum, ben ahiretten bahsediyorum. Buradaki rezillik 20 sene daha sürecek, sonra toprağa gireceksin. Hesap orada başlayacak. Bu videoyu çek, tövbe et, bu millete kendini affettir. Helallik iste. Bu milletin vicdanı vardır, merhameti vardır. Affeder. Biz neleri yapanları affetmedik ya. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Bizleri sapanlardan, aldananlardan etmesin. Amin. Amin ya muin. Adamların muskaları bile bir dolar. Siz hiç dolardan muska gördünüz mü? Bir dolar almış özellikle. Her bir dolara dua okumuş, üflemiş. Kim varsa diyor Türkiye'de benim cemaatimden bana tabi olan insan, bu bir dolarları onlara verin. Darbe esnasında yakalanma korkusu olursa birisinde hemen o bir doları çıkartsın, onu serbest bırakın. Kamera görüntülerini gördüm. Subayları falan yakalıyorlar, hepsini yere koyuyorlar. Bir tanesi diyor ki sağ cebime bakın, sağ cebime bakın. Adam elini bir cebine atıyor, bir çıkartıyor, bir dolar. Aa diyor, bu bizden, çekin bunu diyor. İşaret var adamlarda ya. Dolar varsa cebinde, bir dolar tamam. Sen üç tane inancındasın, gel. Bakın, bu örgütün bütün elemanlarından şüpheleniyorum. Evleri araştırıldığı zaman kesinlikle çekmecelere falan baksınlar. Haç ve İncil bulmaları gerekiyor. Haç ve İncil. Bu ikisi muhakkak vardır birçoğunda. Çünkü bunlar yıllar önce başladılar. Hristiyanlık batıl bir din değildir fikirlerini yaymaya. Yıllar önce. 4 sene önce başladım diyalogçulara reddiye yapmaya. 4 sene önce. Yıllar önce başladılar bunlar. Dolayısıyla aradan cemaatte bulunan, bu örgütte bulunanların birçoğu Hristiyanlığa geçmiştir. Çünkü bu örgütün akidesine göre Yahudi Hristiyan da cennete girecektir. Bu haftaki mitingde gördüğüm en komik sahne neydi? Hafızlar oraya geçti, Kur'an okuyor. Kamerada iki tane, üç tane papazı çekiyor ön tarafta. Hafızın okuduğu ayet ne? وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Allah, onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese bile. Papazların karşısında hafızların okuduğu ayet. Papazlar bir kere buradan darbeyi yedi. İki. Çıktı oradaki konuşmacılar. Üç tane Müslüman çıktı. Bahçeli ne dedi? Bu kafir zındıklar. Bu haçlı zihniyet. Haçlı zihniyet ne demek biliyor musun? Oradaki adamlar demek. Adamın gözüne baka baka bu haçlı zihniyet dedi. Öbür başbakan çıktı Binali. Ne dedi? Haçlıları evvelce de mağlup etmiştik. Bugün de mağlup ettik. Adamlar karşında ya. Ya sırf bu adamları küfretmek için, yüzlerine küfretmek için çağırmışlar ya. Rezil oldular. Reisi Cumhur çıktı, o da bir giydirdi. Bu üç tane inancına sahip olanlar şöyle böyle falan. Bir konuştu, bir giydirdi. Kamera direkt bundan konuşmaya başlayınca, haçlı falan deyince direkt kamera bunlara dönüyor. Papazlara, hepsinin burada put var. Papazlar da kafaları sağa sola çeviriyor. Bize demiyor ki, bize demiyor ki diyorlar. Allah selamet versin ya. Bu adamların burada ne işi var? Siz bize savaş açtınız kardeşim. Bu haçlı zihniyetidir. NATO, üç tane inancındaki bütün adamlar gelecekti, istilaya başlayacaktı. Rabbim nasip etmedi elhamdülillah. Kardeşler, Allah Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Her kimin bu ülkeyi ele geçirme hakkında planları varsa, bütün tuzaklarını, planlarını akamete uğratsın. Amin. Bütün tuzaklarını başlarına döndürsün. Amin. Mevla Teala Hazretleri şehit şühedanın ruhlarını bize yardıma göndersin. Amin. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurdu Kur'an. Allah bu görünmeyen ordularını bize akın akın göndersin. Amin. Bunlara karşı verdiğimiz ve vereceğimiz savaşların tamamında bize yardımcı olsunlar. Amin. İnşallah atamız Osmanlı'nın kazandığı gibi, evliyatımız sahabe-i kiramın kazandığı gibi, bu kafirlere karşı yine bizi muzaffer kılsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.